الحمد لله وكفى سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرے معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد دعا ہے رب العالمین مولا کلمہ حق آکھنے دی توفیق عطا فرمائے اور دل نو زبان نو نگاہ نو ذہن نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے عزیزان گرامی میرے بزرگ محترم شیخ مکرم اطال اللہ عمرہ نے پچھلے جمعات المبارک دے خطبہ مبارک دے اندر اصحاب کہف دے قصہ مبارک وال اشارہ فرمایا تو بندہ ناچیز نے اس قصے دے تفصیل نال سنان دا وعدہ کیتا سی اج الحمدللہ اس وعدے دا ایفا کردیاں ہویا بندہ ناچیز اونا مبارک لوکاں دا خوش نصیباں دا ذکر خیر قرآن دے حوالے نال جناب دے سامنے پیش کرن لگا ہے دعا ہے رب العالمین مولا شرع صدر فرماوے اور اونا پاکاں دے اللہ دے مقرب بندیاں دا صدقہ فقیر نو تزکیہ نفس تصفیہ روح اور اپنی بندگی کامل دی توفیق بخش آمین عزیزان گرامی اصحاب کہف دا مکمل تفصیلی قصہ جناب نے ہو سکتا ہے نہ سنیا ہوئے، مگر گاہے بگاہے کدی نہ کدی کسے عالم مقرر وائز دے منہ وچوں کچھ نہ کچھ سنتے رہے ہو گے۔ اس قصہ مبارک نو اللہ تعالی نے بڑے اہتمام نال بیان فرمایا ہے، اینے اہتمام نال کہ ایک تے صورت اینا مبارک شخصاں دی اس غار دے نام نال وجدی پئی جس غار دے اندر انہاں نے دین دی خاطر جا ڈیرا لایا سی۔ اس سورت نو سورہ کہف آکھیا جاندہ ہے، تے کہف عربی دے اندر اس غار نو آکھدے نے جڑی اندروں کھلی ہووے، سوڑی نو غار آکھدے نے تے کھلی وسیع ساری غار ہووے تے اس نو پھر عربی وچ کہف آکھیا جاندہ ہے۔ سورہ پاک انہاں دے اس مقام تے جگہ دے نام نال وجدی پئی جتھے انہاں پاکاں نے ڈیرا لایا ہے۔ تے اصحاب کہف دا مطلب غار والے، تے تھوڑا جا ذکر بھی نہیں بھی قرآن نے ٹردیاں اشارہ چا کیتا ہوئے، 18 آیاتاں اللہ سونے نے انہاں دے تذکرے چی لا چھڑی ہوئے، 18 آیاتاں قرآن دیاں رب دے پاک کلام دیاں جس نو مرور زمانہ نال رونق کم نہیں ہو سکدی، زوال نہیں آ سکدا، جیویں زمانہ ودھ رہا ہے گزر رہا ہے اللہ دے پاک کلام دی رونق بھی ودھ رہی ہے۔ تو یہ دائمی ذکر جڑا ملیا ہے اصحاب کہف نو، ہن او وچلی گل اساں دسنی ہے بے انہاں کام کیڑا ایڈا سونا کیتا سی بے جن دی وجہ نال رب سونے نے انہاں نو اینی شان دے چھڈی ہے۔ کس شہر دے او بندے سن، کنے بندے سن، عمر کنی سی، کیوں شہر چھڈیا، پہاڑ دی غار چان کے تے کیوں اپنا ڈیرا لایا، تاریخ کی سی، کس سن دی گل ہے، میں جناب دے سامنے نوں بیان کر کے مختصر شروع ہے تے پھر اگے چلنا وا۔ او مقدس لوگ تعداد انہاں دی اللہ دے قرآن نے چھپا کے رکھی ہے بھئی کنے بندے سن، مگر بعض روایات دے اندر انہاں دا پتہ دتا گیا، کیونکہ رب نے قرآن وچ فرمایا ہے کہ انہاں دی تعداد نو صحیح طرح نال تھوڑے ہی لوگ جاندے نے، تو انہاں تھوڑیاں وچوں ایک مولا علی مشکل کشا نے۔ علی پاک دی روایت نال پتہ لگدا ہے پیا بھئی وہ 7 بندے سن یا 8 بندے سن، 7 سن تے 8واں کتا سی، تے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انہاں دی تعداد دے بارے لوگ کئی گلاں کردے نے، کئی آخدے نے بھئی او سن تقریباً 3 تے 4 کتا سی، کئی آندے نے 4 تے 5 کتا سی، کئی آندے نے 6 تے 7 کتا سی، کئی آندے نے 7 تے 8 کتا سی۔ جننے وارا سنے رب نے انہاں دا ذکر کیتا ہے، انہیں وارا ہی اللہ نے انہاں دے کتے دا ذکر کر چھڈیا ہے۔ ماشاءاللہ آ ویکھ لو ارشاد ربانی فرمایا سیقولون ثلاثة رابعهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم قلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم قلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل اللہ نے فرمایا تے لوکی انہاں دی تعداد دے بارے گلاں کردے نے کئی آندے نے او تین سن دے چوتھا کتا سی کئی آندے نے پنج سن دے چھواں انہاں دا کتا سی تے فرمایا میں تکے لالا کے گلاں کردے نے کئی آندے نے سات تے اٹھواں انہاں دا کتا سی اللہ محبوب تسی فرما دیو ربی اعلم بعدتہم میرا رب انہاں دی تعداد نو خوب جاندا اے میرے رب تو سوا دوجے کوئی نہیں جاندے الا قلیل صرف تھوڑے ہی بندے نے الا قلیل تھوڑے لوگ نے جڑے انہاں دی تعداد نو صحیح جان دے نے انہاں تھوڑیاں دے وچوں خاص مسلمان لوگ جنہاں دے جناب سربراہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار نے جناب جی انہاں دی تعداد دسی اے سات یا اٹھ دسے گئے نے توجہ کرنا ذرا انہیں نفوس قدسیہ ہاں جی شہر کیڑے دے اندر رہن والے سن دے کس تاریخ دا واقعہ ہے کس سن دا واقعہ ہے جس سن دے اندر اے جناب جی واقعہ رونما ہویا ہے غور فرما اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے او غار دے اندر کنا عرصہ ستے رہنے قرآن نے فرمایا ہے 309 سال کنے سال 309 سال او جناب ستے رہے نے غار دے اندر غور کرنا علامہ مفسر قرآن عبدالحق حقانی دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر حقانی شریف دے اندر اے فرمایا ہے جناب کہ اے واقعہ جدوں انہاں دے غار دے اندر جان دا ہویا ہے اس لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے آسمانہ تے جان نو تقریباً 249 سال گزر گئے سن اور جناب پھر 300 برس جناب 300 سال تے نال 9 سال اتے او جناب جی ایک غار دے اندر ستے رہے نے پھر جاگے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیدائش مبارک تو تقریباً 21 یا 25 سال پہلوں دا واقعہ ہے یعنی کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے ولادت با سعادت دے پیدائش مبارک تو چند سال پہلوں دا واقعہ ہے جدوں اللہ سونے نے انہاں نوں ستیاں نوں 309 سالاں تو بعد جگا چھڈیا سی 309 سالاں تو بعد رب نے انہاں ستیاں نوں جگا دتا ہاں جی تے اس لے جدوں جگایا سی کملی والے حبیب سرکار دی پیدائش مبارک تو 25 سال پورا پہلاں دا واقعہ ہے اے دی مختصر تاریخ پیا دسنا وا غور کرنا جناب ہن او خوش نصیب بندے کس شہر دے سن کس علاقے دے کس ملک دے سن تے کیڑی پریشانی انہاں نوں آ گئی سی جس پریشانی نال انہاں نے اپنا گھر بار چھڈ دتا اپنے رشتے دار چھڈ دتے اپنے بیلی چھڈ دتے اپنا کنبا چھڈ دتا اپنا علاقہ تے وطن چھڈ دتا تے ہنیر کوٹھڑی غار دے اندر جا کے ڈیرا لایا آ ذرا غور کر شہر ترسوس کئی افسوس آندے نے اونوں اے جناب جی شہر ترسوس دا واقعہ ہے جتھوں دا بادشاہ جناب دکیا نورس بادشاہ سی او جناب بتاں دی پوجا کرن والا سی خدا او جناب بتاں نوں بناندا اور جڑے بندے او دے خداواں نوں نہیں سن مندے انہاں نوں وڈ ٹک دیندا سی پتھر مار مار کے مار دیندے سن رجم کردے سن انہاں بندیاں نوں جڑا ان دے دین دی پیروی نہیں سی کردا او آپ بت پرست تے مشرک سی ہن جناب غور کر ذرا جناب ہاں جی اللہ سونے نے انہاں نوجواناں نوں اس شہر دے اندر پیدا فرمایا تے قران او جناب ہے وی سارے دے سارے نوجوان سن کوئی انہاں وچوں بڑا نہیں سی کوئی عمر رسیدہ نہیں سی تائیں اللہ دے پاک قرآن نے انہ دی جوانی دا ذکر اپنے پاک کلام مجید دے اندر فرمایا ہے غور فرما جناب ان بادشاہ نے بادشاہ نے ہر پاسے اپنے کفر پھیلائے نے تے سختی نال لوکاں نو اپنی عبادت تے اپنے دین ول بلاندا اے پیا اپنے جناب مذہب ول بلاندا اے پیا جڑا نہیں آندا اونوں وڈ ٹک کر چھڑدا اے اصحاب کہف جڑے سن انہاں نے سوچیا جے اساں اے جناب اس بادشاہ تے دین دے چلاں گے پھر کافر ہو کے مر جاؤں گے جے جناب نہیں چل دے تے انہاں سانو مارنا اے ذرا توجہ فرما ہن جناب انہاں نے منصوبہ بنایا منصوبہ آپس دے اندر طے کیتا بھئی وطن چھڈ دیاں گے مگر اپنا دین نہیں چھڈنا کار چھڑ دیاں گے رشتہ دار چھڑ دیاں گے کبا چھڑ دیاں گے ہر شے چھڑ سکنے آ مگر اپنا دین ایمان پاویں سارا جہان دشمن ہے سارا جہان عداوت پیار رکھدا ہے مگر رب دے پیار کرن والے اپنے دین نو جفا مار بیٹھے نے غور فرما ہاں جی ہر پاسے دشمنی بادشاہ وی دشمن قوم وی ساری دشمن ہو گئی ہے جڑے وچ چند مومن سن انہاں نو جناب کسے نو پھے لٹکا دتا جاندا سی کسے دے جناب کنگا مار کے جناب انہاں دا چمڑا پٹھا اتار دتا جاندا سی ہاں جی کئیاں نو پتھر مار مار کے مار دتا جاندا سی مگر انہاں نوجواناں نے سوچیا بھئی اندے نالوں اساں نوں چنگائی ہی لگدا اے اساں انج کریے کسے غار ول چلے جائیے ہاں جی کسے جناب پہاڑ ول چلے جائیے اپنی جان وی بچا لینے آ اپنا ایمان وی بچا لینے آ قرآن مجید توجہ فرما جدو جناب انہاں دے بارے بادشاہ نو معلوم ہویا بادشاہ نو پتہ لگا ایتھے نوجوان رہندے نے فلاں فلاں گھر دے اندر ہے سن بیلی مگر بیلی کہو جائے سن او تیرے میرے ورگے بیلی نہیں سن جڑے ایک دوجے نال جھوٹ بولن لئی یاری لاؤندے نے ٹھگ بازی کرن لئی یاری لاؤندے نے ہجی ایک دوجے نال یاری کسے دی عزت لٹن لئی لاؤندے نے یا تکیاں تے بہ کے جناب جی جھوٹے کسے کہانیاں کرن لئی لاؤندے نے نہ انہاں نے اپنے آپس دے اندر ہے وی چودھری خاندان دے سن سارے کھاندے پیندے گھرانے دے سن روم شہر دے جناب ترسوس دے کھاندے پیندے گھرانے دے بندے سن نوجوان سن مگر یاری انہاں دی جدوں وی اکٹھے ہونا ہے رب دا ذکر کرنا ہے اپنے دین دا ذکر کرنا ہے ہجی انہاں دی محبت رب دے جناب دین واسطے سی ہجی ایہو جہے نوجوان ہوندے نہیں جنہاں دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نو آواز پے گی این المتحابون فی فرمایا اللہ آواز ندا کرے گا فرشتے ندا کرن گے اے جناب کتھے نے میری رضا دی خاطر میری محبت رکھن والے میری رضا دی خاطر میرے دین دی خاطر ایک دوجے نال پیار کرن والے کتھے نے او کٹھے ہو جان میں انہاں خوش نصیباں نو اپنے عرش دی چھاں دینا وا سبحان اللہ میں انہاں خوش نصیباں نو اپنی عرش دی چھاں دینا وا ہجی اللہ دے بندیا جویں توں اسی آئے بیٹھے ہاں اساں نو دین دی محبت اک دوجے نال اکٹھا کر دیتا اے جے خدا دی قسم جذبہ سچا لے کے بیٹھا اے دین دی محبت دا جذبہ لے کے بیٹھا اے انشاءاللہ العزیز سانو وی رب سونا اپنی عرش والی چھاں عطا فرماوے گا کیونکہ میرے نبی دا فرمان سچا اے سبحان اللہ آکھو آمین ذرا ڈٹ کے آکھو نا توجہ فرما اللہ دیا بندیا انہاں نوجواناں نے آپس دے اندر جناب ہے جی مشورہ کر رہے نے بادشاہ نو پتہ لگ گیا انہاں پولیس نو کلیا پولیس نے آن کے انہاں نو چک کے بادشاہ کول لے گئے بادشاہ نے آکھیا تساں میرے دین تے آ جاؤ بتاں دی پوجا کرو نہیں تے تانوں مار دیاں گا کہن لگا ہن میں باہر چلیا واں تسی آپس دے اندر مشورہ کر لو تسی نوجوان بڑے سونے لگدے جے میں تانوں مارنا چنگا نہیں ہلے سمجھدا مہلت دینا واں ذرا وقت دینا واں تسی آپس دے اندر مشورہ کر لو چند دن بعد میں فلانے شہر تو واپس آواں گا پھر آن کے ویکھاں گا اگر تسی میرے دین تے آ گئے ٹھیک ورنہ میں تانوں مار دیاں گا نوجوان جناب اوندے سامنے کہن لگے اے بادشاہ اساں مرنا اساں جان اپنا جو کچھ وی اے قربانی دے سکنے آ مگر اپنا دین ایمان نہیں چھڈ سکدے اپنا دین نہیں چھڈ سکدے بادشاہ کہن لگا وزیراں نو اپنیاں نو انہاں نو قابو رکھو میں کئیاں دن بعد آنا جے ایک دن میلہ پیا لگتا ہے تے جناب سارے ادھر ٹر گئے وہ نوجوان بھی وچ گئے نوجوانوں نے ہن مشورہ کر لیا بھائی بیلی اور سارا ملک دشمن نے بادشاہ نال ٹکر نہیں لئی جا سکتی ہن بہتر یہ ہوئی ہوئے گا اسا ایک پاسے ہو جائیے بہانہ بنا کے ایک پاسے نکل جانے ہاں اسا اپنا دین ایمان بچا جانے ہاں رب سونے دے واسطے نکلاں گے سونا ساڈے لئی آپے راواں کھول دے گا کیوں اور فرما اللہ دیا بندیا کہن لگے جوان فرمان لگے جوان فرمان لگے ایک دوجے نو مشورہ ہو گیا منصوبہ طے ہو گیا ہاں جی گل طے ہو گئی اسا ایتھے نہیں رہنا ہاں جی اپنے کردیاں نو چھڑ دینے آ اپنا گھر بار چھڑ دینے آ وطن چھڑ دینے آ کیونکہ انو ایک دن چھڑنا ہی پیندا ہے پھر کیوں نہ ہوے رب واسطے چھڑ لئیے چھڑنا بھی عبادت بن جاوے گا چھڈنا ہی ساڈے لئی عبادت بن جاوے گا مگر یاد رکھ قربان جائیے جنہاں سونیاں نے اخلاص نال اپنے رب واسطے قربانی دیندے نے اپنے رب لئی وطن چھڈدے نے دکھ سہندے نے میرا رب انہاں نوں کدی وی کلیاں چھڈدا نہیں خدا دی قسم او جیل دے اندر وی بیٹھے ہون رب انہاں دے نال ہوندا ہی او باہر ہون تے رب انہاں دے نال ہوندا ہی او جتھے مرضی ٹر جان رب کیونکہ جنہاں سونیاں نے رب تے واسطے اپنی جان دا تے لا چھڈی ہوندی ہے رب سونا بڑیاں قدراں پچھاندا ہی اسی بے قدریاں رب بڑا ہی قدر والا ہے آخ ایک دم سجن اتے لکھ دم وری وری وری ایک دم سجنی او بلیا لکھ دم وری اتے ایک دے مارے مردے او ایک دم پیچھے ایسا جنم گوایا او گوایا ایک دم پیچھے اسا جنم گوایا اتے چور بنے در در دے او لگیاں دا لگیاں دا او قدر کی جاننی جڑے محرم نہیں سر دے او کیوں دھکے او کھاون باہو او کھاون باہو جڑے طالب سچے در دے چیسی سا ویخ لا دیا بندیا میں روپیہ کرنا انہوں نوجوان مشورہ کر کے اپنا وطن چھڈ دیتا ہاں جی گھر باہر ال ودا کر دیتی جناب پنڈوں باہر نکل پائے شہروں باہر نکل پائے خرچے جوگے جو پیسے اپنی جیب دے اندر تر لے ہاں جی انہوں خرچے جوگے پیسے اپنی جیب چ رکھ کے نکل پائے نے جدو نکلے نے اگے ویخیا ایک چروایا کھلوتا ہے ایک چروایا کھڑا سی چروائے دے نال دی گزرے ہاں جی چروائے دے نال ایک کتا ہے توجہ کر چروائے دے نال ایک کتا ہے چروایا بھی نوجوان سی قربان جاواں اس نوجوان دی جوانی تو جن نے جوانی اپنی دا مل پا کے رب دے نویں لا چھڈیے جس نوجوان نے اپنی جوانی اپنے رب دے نامے لا دیتی اس جوان دا ویک ذکر میں تیرے قرآن دے قرآن دے الفاظ دساں گا اللہ نے انہاں دی جوانی دا ذکر کیویں کیتا ہے قربان جاواں انہاں جواناں دی جوانی تو جس جوانی دا ذکر وی قرآن نے کر چھڈیا ہے قربان جاوا کروڑا جوان جناب مر گئے کروڑا جوان مرے نے ہاں جی جناب شی ورگے شہزادے جوان مرے ہون گے مگر کسے جوان دا ذکر اس طرح قرآن نے اہتمام نال بیان نہیں فرمایا بیان کیتا ہے انہاں دا جنہاں جوانی رب دے ناں تے لا دتی ہے جنا جوانی رب دے نام دے لا دیتی غور فرما قربان جائیے جوان جدو نکلے تے چروایا دیا پیڈا دے نال دی گزرے چروایا پوچھدا او سونےو جوانو شکلاں بڑیاں سونیاں لگدیاں نے مورتاں بڑیاں سونیاں نے چڑھدی جوانی ہے دسو صحیح ذرا کدھر چلے جے انہاں دسیا کہن لگے یار اسا اپنا دین بچا کے ایک پاسے جناب ٹر چلے آ اسی منہ کر چلے آ اس جناب شہر تو نکل چلے آ تاکہ اسانو کفر تے مجبور نہ کیتا جاوے اساڈی جان نہ لے جاوے تے ایمان نہ لیا جاوے ہاں جی چروایا کہن لگا ہے درویخ ذرا غور فرما جدوں جناب حق اتر دے دل دے اندر جنہاں دے دلاں دے ویڑے رب صاف کیتے ہوندے نے رب دی حق والی آواز دا پہلا اعلان ہی انہاں دی تقدیر بدل چھڑدا ہے ورنہ جڑے بدبخت ہوندے نہیں اگلی بدبخت جڑے ہوندے نے او پا پورا قرآن سن دے رہن اثر انہاں تے دلاں تے نہیں ہوندا انہاں نوجواناں نے اینی گل کیتی انہاں چرواہے نے پیڈا اوتھے رکھ چھڈیاں آندا سونےو جے ہوئی گل اے پھر میں وی چھڈنا میں وی دفے کرنا اس دنیا دے جہان نو جدھر تسی چلے جے جڑا راہ تہاڈا اے اوہی میرا جڑی منزل تہاڈی اوہی میری جے میں وی تہاڈے نام دے نال لگ چلیا جے ہاں جی جناب او وی نال ہویا تے نال انہاں دا کوڈا کتا وی چرواہے دا ٹرن لگا ہاں جی انہاں جواناں نے کتے نو وٹا ماریا پتھر مار کے پراں ہٹاون لگے کدھرے پھونکے گا تے ساڈا راز کھل جاوے گا اساں لک کے جا رہے ہاں اساں نو جناب پھر پتہ لگ جا پھڑے جاؤں گے ہاں جی اس کتے نو اللہ نے آواز دتی آیا آیا کتے نو اللہ نے آواز دیتی کہن لگا اے رب دے بندیو میں 40 سال تواڈے نالوں پہلا میں 40 سال تواڈے نالوں پہلا رب نو ایک منن والا جے آیا آیا معلوم ہویا کافراں تو کتے ہی چنگے نے کیونکہ کتا رب نو ایک پیا مندا ہے ذرا غور فرما خدا دی قسم کتا کہ تفسیر قرطبی دے اندر لکھیا ہے امام قرطبی نے فرمایا کتے کہ نو اللہ نے آواز دتی اللہ نے بولن دی توفیق دتی کتا کہن لگا بیلیو میں تواڈے نالوں پہلا دا مسلمان جے اللہ سونے نو منن والا جے رب سونے نو ایک مندا جے میں بھونکنا ٹونکنا نہیں آکھے نا میں پاؤں گا دلا میں دوں گا تے نا میں شور ہی مچاواں رب دے بندیاں دے سنگ لگ گے تے میں وی بخشیا جاواں قربان جائیے اللہ دیا بندے ادھر ویکھ کتا وی نال او پیا کتا وی نال او پیا سنگ رل گیا انہاں پیاریاں دے ہاں جی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ مکتوبہ شریف دے اندر فرماوندے نے فرمایا جیڑا عمل انہاں اصحاب کاف تو ہویا ہے جیڑا عمل رب دے انہاں بندیاں تو ہویا ہے فرمایا زہری اے ہوئی لگدا ہے کہ انہاں نے وطن چھڈیا دین واسطے ہاں جی اپنے دین بچاؤن لئی وطن چھڈ دتا ہے اپنی جان دین نو بچاؤن لئی معلوم ہویا جس بندے نو توجہ جس بندے نو طاقت نہیں کہ میں میں مقابلہ کر سکاں گا کافراں دا. ہاں جی اے جناب مقابلہ کر سکے اعتماد نہیں, او اعتماد نہیں رکھدا, او دے واسطے جائز ہے بلکہ فضیلت ہے بڑی کہ اپنا دین بچاوے, جان بچا کے جناب ایک پاسے ٹر جاوے, علیحدگی اختیار کر جاوے. میں اگے جا کے حدیث مبارکہ دے نال اس مسئلے دی وضاحت کرنا وا. ہن غور فرما جناب, انہاں نوجواناں او جناب نال چرواہے نو لیا تے نال کتے نو لیا, کتا وی نال ٹر پیا تے جناب ایک پہاڑ والا آ گئے, پہاڑ والا آ گئے تے پہاڑ دی غار نو دیکھیا, بڑی لمبی چوڑی غار ویکھی, بڑی وسیع غار ویکھی. اس غار دا ذکر وی قرآن دے اندر تے نوجواناں دی جوانی دا ذکر وی قرآن دے اندر. ارشاد ربانی, اذ اول فتیۃ الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ سونے نے فرمایا, یاد کر محبوبہ اس وقت نو جدوں کوئی جوان چند جوان رل کے تے جناب غار ول ٹر پے سن تے کہن لگے ربنا آتنا, کیونکہ رب واسطے نکلے سن تے رب دے بھروسہ رکھن والے سن. اللہ دی بارگاہ وچ فریاد پے کردے نے, ربنا آتنا, اے رب ساڈے, اے ساڈے پالنے والے رب, آتنا من لدنک رحمتا, اے مولا سانو اپنی طرفوں رحمت عطا فرما, سانی اپنی طرفوں رحمت عطا فرما, جس رہ ٹر پیا ثابت قدمی بھی دیں, ساڈی امداد بھی فرمائی, تے وحیئ لنا من امرنا رشدا, اے مولا سانو ہدایت دیں, سیدھے راہ تے چلاویں, اساں ادھر ادھر اپنے دین تو نہ ہٹ جائیے, اے مولا ساڈے لئی ہدایت نو تیار فرما دے. ذرا غور فرما, جدوں جناب جی اے جناب او نوجوان غار دے اندر داخل ہوندے نے, غار دے اندر جدوں داخل ہوندے نے او نوجوان تے جناب آپس دے اندر اپنے دین دیاں گلاں باتاں جناب غار دے اندر بہ کے پے کردے نے, غار دے اندر بہ کے پے کردے نے. جیڑا کتا نال لیا سی او جناب غار دے منہ دے اتے بیٹھ جاندا ہے, کتا کہن لگا بے لیو تسی امن نال اندر بہ جاؤ, باہر میں پہرا دے اندر رہاں گا. ہاں جی باہر میں پہرا دینا ہے, اگر کوئی آ گیا میں تانوں دساں گا کہ تہاڈا دشمن آ گیا ہو جائے. توجہ فرما, توجہ فرما جناب, کئی دن اتھے رہے, جن دن جناب کئی دن اتھے کھاندے پیندے رہے, جڑا خرچ لے گئے سن, ایک دن آپس دے اندر بیٹھ کے حال احوال پے ونڈ رہے نے, اپنے دین قرآن, اپنے دین جناب, اپنے دین ایمان دیاں گلاں پے کردے نے, اپنے رب رحمان دیاں گلاں پے کردے نے. کردیا کردیا ایک دم اللہ سونے نے انہاں دے اتے نیند غالب کر دیتی, نیند غالب کر دیتی. ہاں جی نشا آن لگ پیا, اتے سارے سو گئے, سارے ہی اتے سو گئے نے. ہاں جی کتا انہاں دا بیٹھا ہے, توجہ, کتا انہاں دا پیرا دے رہا ہے, کتا انہاں دا پیرا پیا دیندا ہے. ہاں جی درویش سو گئے نے, سارے جدوں ستے نے, قرآن نے انہاں دے سون دی گل اس انداز وچ بیان کیتی ہے. اللہ فرماؤندا ہے, اپنے آپ نہیں سن ستے, میں مولا نے انہاں نوں سوا دتا سی, اپنے آپ نیند نہیں آئی, میں سوا دتا ہے. قرآن دے الفاظ کی نے, فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. فرماؤں دا ہے کئی سال میں انہاں دے, ہاں جی کئی سال انہاں نوں سلا دیتا, ثم بعثناہم. اگے ہن قصہ ذرا توجہ فرما, قصہ اللہ سونا بیان پیا فرماؤں دا ہے, پوری تفصیل نال تھوڑا جا تفصیل نال قصہ بیان فرماؤں دا ہے. جدوں قصہ بیان فرماؤں دا ہے تے اللہ فرماؤں دا ہے, اے جناب انہاں دے بارے کہ میں جدوں انہاں نوں سما دیتا تے کنے سوال سال ستے رہے, کنے سال ستے نے, دے کس حال وچ ستے نے, کنے سال دے کس حال دے اندر ستے نے. سورج اللہ فرماؤں دا ہے, جدوں سورج چڑھدا سی سورج انہاں دے کس پاسوں دی لنگدا سی, اللہ سونے نے کنا پیار کیتا ہے انہاں دے نال. ہاں جی قربان جاواں, انہاں دی او کیفیت تے حالت وی بیان پیا کردا ہے کہ سورج کدروں دی چڑھدا تے کیویں لنگ جاندا سی. ہاں جی کیویں میں انہاں نوں سورج دی تپش تو بچا کے رکھدا رہیا واں. فرمایا 309 سال او غار دے اندر سُتے رہے تے فرماندا ہے قرآن, فرمایا سون والا سلان والا وی میں ساں, انہاں دے پاسے پرتاون والا وی میں آں. صدقے جاواں اللہ فرماؤندا ہے پیا قرآن وچ, فرمایا میں انہاں دے پاسے پرتاؤنا, ہاں جی انہاں دی کروٹاں میں بدلنا, ادھروں تھک جان تے پھر میں ادھروں بدل دینا, کھبی کروٹ تھکے تے سجے پاسے پرت دینا, جے سجی پاسا تھک جائے تے کھبے پاسے پرت دینا. او صدقے جاواں او جنہاں اپنے دین دی خاطر اپنا وطن چھڈیا ہے انہاں نوں مقام مل گیا ہے, سلان والا وی خدا ہو گیا وے تے پاسے پرتاؤن والا وی خدا ہو گیا. ادھر ویکھ لا دیا بندیا ارشاد ربانی, نحن نقص علیک نبأهم, فرمایا اے سننے والے اے سننے والے, اساں تینوں انہاں دا قصہ بیان کرنے ہاں, اساں تینوں انہاں دا قصہ بیان کرنے ہاں بالحق سچا, انہم فتیتوں بے شک وہ جوان سن, آمنو بربہم جنہاں اپنے رب نوں من لیا سی. اللہ نے انہاں دے ایمان دا ذکر فرمایا, نہ انہاں دی داڑھی دا ذکر کیتا ہے, نہ انہاں دی پگ دا ذکر کیتا ہے, نہ انہاں دے کپڑیاں دا ذکر کیتا ہے, اللہ نے انہاں دے ایمان دا ذکر کیتا ہے. معلوم ہویا ہدایت ملدی ہے ایمان نال, دین لازم ہوندا ہے ایمان نال. جدوں بندہ ہاں جی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ, اللہ نو ایک منے گا تے اپنے نبی دے نبوت دا اقرار کرے گا, تصدیق کرے گا, اس لئے ایمان والا ہو جائے گا. او دا ایمان, انہاں دے ایمان دا ذکر اللہ فرماؤں دائی, آمنو بربہم لیکن وزدناہم ہدا. فرماؤں دائی ایمان انہاں لیاندا مگر اساں ہدایت انہاں نو چوکھی کر دتی, یعنی ٹڈوں انہاں نے من لیا سی لیکن اگوں پھر ہدایت کیویں دی, بھئی وطن چھڈنے واسطے صبر کرنا پیندا ہے. اللہ فرماؤندا اے ہدایت وی اساں پھر چوکھی کر دتی, ہاں جی صبر وی دے دتا انہاں نوں, ہاں جی تے دلیری وی دے دتی, جرات وی دے دتی, ہاں جی جناب انہاں دے حوصلے وی بلند کر دتے. اے ساریاں صفتاں اندر انہاں دے دل چ اللہ فرماؤندا پیدا کر دتیاں. معلوم ہویا اللہ بندے دا ایمان لیانا, پھر ایمان تے قائم رہنا, صبر کرنا مصیبتاں دے اندر تے اپنے دین ایمان تو نہ ہٹنا, اے اللہ تعالی دی مہربانی تے فضل ہے, جندے تے چاہوے ہوندے تے کر چھڑدا ہوئے. خدا دی قسم رب دی دین ہے, ای سعادت بزور بازو نیس رب سونے دی عطا ہے. اس واسطے بندے نو اینی آکھنا چاہیدا کہ جناب میں دین تو نفرت کیتی کھڑا یا دین تو میں دور ہویا کھڑا, او اے بے وقوف نو سمجھنا چاہیدا ہے دین تینو نہیں پیا پسند کردا, جنو رب پسند کردا ہے خدا دی قسم اون دے دل دی ڈوری کھچ لیندا ہے. او دی زدنا ہم خدا. اگلی گل تے غور کرنا, وربطنا علی قلوبہم, اللہ فرماؤں دا ہے انہاں دے دلان دے اتے اساں رابطہ کیتا. رب آندا ہے میں رابطہ کیتا انہاں دے دلان دے نال تے مضبوط کر دیتا انہاں دا دل, بھئی گھبرانا نہیں جے میرے آستے چلے جے تے ستے خیر ہی ہونگی. یہ رب سونے نے انہاں دے دل جما دیتے, دل جم جانا جڑا ہے پک جانا دل دب جدھر ٹریا خیر ہی ہوے گی اللہ والوں, اللہ دے کام تے نکلیا تے اللہ نال یہ دل دے اندر گل آ جائے تے سمجھ لے رب دی طرف ہوئے, تے اس لیے رب تیرے دل نال ڈائریکٹ رابطہ کر دیتا ہی اس ذات نے, تے او دے فضل و کرم نال گل دینے چاہندی ہے. ہاں جی اس واسطے فرمایا قرآن نے وربتنا علی قلوبہم, ماشاءاللہ دل انہاں دا سا مضبوط کر دیتا ہے. قامو جدوں اٹھے سن تے کہن لگے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا, جدو کھڑے ہوئے تے بادشاہاں نو تے اپنے جناب ملک والیاں نو کہن لگے ساڈا رب اللہ ہے جڑا آسماناں زمیناں نو پالن والا ہے اساں اوندو بغیر کسے دی عبادت نہیں کردے اگر کران گے تے اساں پھر گمراہ ہو گئے اساں دور پہنچ گئے ہا اولائے قوم اتخذوا من دونہ آلہا ساڈی قوم نے اللہ تو سوا دوجے رب بنا لئے نے لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا مزہ نہیں آیا ذرا گونج کے کہہ دو سبحان اللہ ادھر ویکھ ذرا غور فرما لا دیا بندیا او نوجوان جناب نوجوان کہن لگے ساڈی قوم گمراہ ہے جڑے جناب خدا دوجے بنائی کھڑے نے پر دلیل انہاں کول کوئی نہیں دلیل انہاں کول کوئی نہیں دلیل انہاں کول کوئی نہیں بغیر دلیلوں ہی ڈھیر سارے رب بنائی کھڑے نے معلوم ہویا انہاں دے کول دلیل سی اور واقعی مسلماناں دے کول دلیل ہے ہاں جی ہر شے دلیل ہے ہر شے دلیل ہے جڑی دسدی ہے پئی ساڈا رب اللہ ہے ایک رب ہے ساڈا دلیلاں ایندے تے قائم نے قربان جاواں غور فرماؤ اس عیسیٰ علیہ السلام دے مذہب دے سن عیسیٰ علیہ السلام دی توحید والے سن اصحاب کہف جڑے سن کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے بندے سن چند نوجوان ہاں جی جناب غور فرما وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کہن لگے جدوں تساں اپنی قوم نو چھڈ دتا جے تے جناب انہاں دے معبوداں نو وی چھڈ دتا جے تر چلو غار والے تر چلو غار والے فاو الیل کہف ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویحیی لکم من امرکم مرفقا کہن لگے اللہ دے بندے ہو جے تو چھڑ جو دیتا جے اپنی برادری بھی چھڑ دیتی جے معلوم ہویا جتھے برادری وچ رہ کے دین ایمان جاندا ہوے او برادری چھڑ دینی ضروری ماشاءاللہ آ ویکھ لے کہن لگے اذ اعتزلتموہم جدو چھڑ دیتی جے برادری اپنی وما یعبدونا تے جڑے عبادت خدا نے انہاں دے انہاں نوں بھی چھڑ دیتا جے ہن غار ال ٹر جاؤ معلوم ہویا اپنے دین بچاؤن دی خاطر انہاں نے برادری اپنا قوم قبیلہ چھڑ دیتا تے بڑی بڑی سختی کی سخت سن نا جی سخت سن انہاں وچ سختی بڑی سی انہاں وچ سختی سی تے ساڈے وچ بدبختی کی خیال انہاں وچ سختی سی کیونکہ یہو جا کام کرن والا اج کوئی کرے گا تے انہوں آکھن گے بڑا وڈا سخت بندہ ہے بھائی اینوں تے نہ کوئی برادری دا اینوں دھیان لایا ہے بس اپنے دین نوں جفا ماری پھردا ہے ہاں جی تے سمجھ لے اوندا پٹھا بیٹھا ہے اونوں پتہ کوئی نہیں او ظالما اللہ نے قران وچ فرما دتا ہے اصحاب کہف نے اپنا قوم قبیلہ چھڈ دتا اس واسطے چھڈیا کہ قوم سی کفر وچ کھچ دی تے انہاں آکھیا قوم تے چھڈ سکنے ہاں مگر دین اسلام نہیں چھڈدی ماشاءاللہ اے گدر ویکھ جدوں پہنچ گئے ہن اللہ سونا انہاں واسطے آسانیاں پیا کردا اے اللہ سونا انہاں واسطے رحمتاں دے دروازے پیا کھولدا اے غار دے اندر جدوں ستے توجہ فرما غار بڑی کھلی اے وتر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من اللہ فرماؤندا ہے جد تو ویکھے گا جدوں سورج چڑھدا ہے پہلے پہراں وچ اللہ فرماؤندا ہے تزاور عن كهفهم ذات الیمین انہاں تے دھوپ نہیں سٹدا سجے پاسوں دی ہو کے گزر جاندا ہے تے جدوں ویلا غربت جدوں سورج ڈبن لگدا ہے تقرضهم ذات الشمال شمال آلے پاسیوں دی ہو کے گزر جاندہ ہے کی مطلب اللہ سونے نے انہاں دے توپ نہ پہن دیتی 309 سال غار دے اندر سلایا انہاں تے توپ نہیں رب نے پہن دیتی یار خدا دی قسم کو رب آستے کم کرنا لاتے بڑے ویکھ رب سونا کی مہربانیاں کر چھڑ گا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم کمال بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں تو اے تے نہ سمجھ بھئی یار وہ رب اصحاب کاف دا سی تے ساڈا کوئی نہیں سی نعوذ باللہ جی اے گل ہوندی تے اللہ قرآن ساڈے وچ واقعہ کیوں بیان کردا جے کیتا سو تے سمجھ لے رب سانو ہی اوہی اشارے پہ دیندا ہے جے میرے واسطے تساں قربانیاں دیو گے جویں انہاں دے کم سوکھے کر دتے تے رحمتاں دی امدادا شامل کیتیاں سن تہاڈے واسطے وی ایویں کر چھڈا گا ماشاءاللہ ہائے ہائے تے تانوں پتہ ہے غار ہنیر کوٹھری نہ اتھے دیوا نہ اتھے چانن نہ اتھے کوئی جناب سنگی ساتھی دوجا ہے کوئی شے نہیں مگر جنہ دے دل رب نال لگے ہون انہاں دا دل ایسا چمک جاندا ہے غار دیاں ہنیر کوٹھڑیاں وی انہاں لئی چانن بن جاندیاں خدا دی توجہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اللہ فرماؤں دا ہے غار دے کھلے میدان ستے نے ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ اللہ دے ولیاں دے ذکر دا مہینہ ہے حضور داتا سرکار دا عرس مبارک بھی شروع ہے اے اللہ دے پیاریاں دا ذکر پہ کرنا درہ غور نال سننا اے اللہ دے پیاریاں دا ذکر پہ کرنا ذرا غور نال سننا اللہ فرماؤں دا ہے میں انہاں نال جو معاملہ کیتا وہ میریاں نشانیاں نے بڑیاں وڈیاں جنہاں تو پتہ لگدا ہے کہ میں ہیں نشانی دا یہ مطلب ہوندا ہے نا نشان نو ویکھ کے بندہ منزل تکر پہنچ جاندا ہے راہ اتے پرانے پتھر پئے ہوندے نے اگلے نشان دستے نے اس پتھر تانی ادھر مڑ جائیں اللہ فرماؤں دا اے میرے بندے تے انہا دا انج سونا غار دے اندر تے سورج دا انہا تے توپ نہ پاؤنا فرمایا اے میریا نشانیاں نے جندے تو پتہ لگ جاندا ہے میں ہے آ تے ایک کوئی آ ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد جنو اللہ ہدایت دے ہوئی ہدایت آرہا ہوں دائیوہ من یدلل جندے آستے ہدایت گمراہی نو پیدا کر دے گا فلن تجد لہو ولیم مرشدا ہن غور کرنا جناب اگے کیفیت پیدا سنا ستے نے کروٹ بدل رہے نے کروٹ بدلنے دا ذکر تے سون دا ذکر کیفیت کی سی عجیب سونا ہے توجہ اسی تسی سونے اکھاں بند ہوندیاں نے کہ کھلیاں بولو تے صحیح نا اکھاں بند پر اللہ آندا ہے میں کیونکہ انہاں نوں سوایا سی اس واسطے میں دسیا ہے انہاں دا سونا ہی وکھرا ہے انہاں دی اکھاں کھلیاں سن کیویں ارشاد ربانی ہے وتحسبہم ایقاظا وہم رقود جدو تنہوں ویکھے گا تو سمجھے گا یہ جاگتے ہیں حالانکہ رب آتا ہے وہ ستے پے نے کیوں انہوں نے اکھان کھلیاں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اساں انہوں بدلنے سجے پاسے تے کھبے پاسے کیوں آخ میرے یار تھک نہ جان ہائے ہائے ہائے واہ صدقے جاواں وفا ہوئے تے رب ورگا ہوئے خدا دی قسم کڈا وفا والا رب ہے ساڈا فرماندا ہے پیا میں اساں بدل لیا نقلبہم ستیا بندہ تھک جاندا ہے تے آپے سجے پاسے کھبے پاسے پرتدا ہے کدی تاں سو جاندا ہے سیدھا ہو کے اللہ فرماندا ہے یار میرے سن وطن چھڈیا میرے لئی کنبا چھڈیا میرے لئی تے غار چان کے ستے تے پھر میں انہاں دیا کروٹاں دے تھکاوٹ آن دیا نا نقلب ذات الیمین میں گل دسنا غور نال پیار نال سننا ذرا بچہ چھوٹا ہوئے نا ستا ہوئے تے ماں ان دے پاسے پرتا سکتی تے اللہ نو پیار اپنے بندے جڑے ہوندے ہو من ماں نالو ود دے جب ماں نالو بات دے پر ادھروں بھی تے پیار ہوئے نا یہ نہ بھی ادھر جناب ٹھڈ پیڑ ہوگی رب دے خلاف دین دے خلاف تو ہوں آخر رب بھی میرے نال ماں تو ود پیار نہ رب آتا میں تینوں پھر دشمن بنا لینا ہاں رب دے پیار دا پیار جی رب نال پیار کریں گے تو رب ساڈے نال وی پیار کرے گا پیار انج پیا کر دے نقلب ذات الیمین ولا الشمال اللہ فرماوندا ہے پیاسا انہاں دے پاسے پرتنے آ تے ہن اللہ سونا انہاں دے کتے دا حال پیا بیان کردا ہے وقلبهم باسط ذراعیہ بالوصید اللہ فرماندا ہے انہاں دا کتا کس حال وچ بیٹھا ہے وقلبهم انہاں دا کتا کس حال وچ بیٹھا ہے فرمایا باسطن وشائیاں نے انہیں ذراعیہ اپنی دوویں باواں بالوصید غار دے اتے صدقے جاواں اللہ سونیا اینا لمبا ذکر کیوں کر دتا ہی سوال پیا اٹھدا ہے یا مولا اینا لمبا ذکر کیوں کر دتا ہی اینی کہہ چھڑدا انہاں دا کتا منہ تو انہاں دا کتا غار تے بیٹھا سی گل ختم ہو گئی یا مولا او جس حال وچ بیٹھا ہے تو ان دا پورا حال پیا بیان کرنا ہے سارے پتے کتے دے پیا دسدا ہے اوہاں دا چلیا سمجھ لے جے کتے نال نہ پیار پیا کرنا کتے والے نال کنا ہوے دا کل بو میتھے نکتا بیان کر کے اگے چلنا اللہ نے فرمایا انہاں دا کتا تے ایک وارا بھی نہیں آکھیا کئی وارا کہہ چھڈیا بار بار انہاں دا کتا انہاں دا کتا انہاں دا کتا انہاں دا کتا میں آکھیا او یا مولا کریمہ اے قلب ہم پیدا ہے پیدا تو کیتا مخلوق تیری آکھنا سی میرا کتا تو آنا ہے پیا انہاں دا کتا اے کی راہ دے جواب ملدا ہے او بندیا خدا دیا میرے کتے تے ہزارہ کروڑا لگے پھر دے لے او میں کسے نو نہیں پوچھ دا مٹھ دا میں تے انو ہی مٹھ دا وا جڑا میرے یاراں دا بن جاندا ہے تے بزرگاں فرمایا ہے کتے دیاں صفتاں نے بندے چاہ جان تے بندہ ولی بن جائے گا کتے دی ایک صفت ہے بڑی وڈی صفت ہے وفا خدا دی قسم کتا با وفا ہوندا ہے دوسری صفت ہے اپنے مالک دی پشان بڑی رکھدا ہے تیسرا صبر کتے چ بڑا ہوندا ہے آٹھ دن ٹکر نہ ملے گھر دا بوہا نہیں چھڈے گا کی خیال یہ کتے دیاں بڑیاں صفتاں چوتھی غیرت بڑی ہوندی ہے کتے اپنی مادی دی انی غیرت کھاندا ہے لڑ لڑ کے مر جان گے مگر اپنی مادی دے نیڑے دوجے نہیں آن دے گا غیرت بڑی ہوندی ہے کتے گل سمجھ آئی کہ نہیں تیسرا دن نو سوندا ہے تے رات نو جاگدا ہے ہائے رات جاگے او شیخ صداویں میاں رات نو جاگن کتے تیتھی اتے پونکن کولوں کدی چپ نہیں کر دے پونگڑ گوڑوں کدی چپ نہیں کر دے جا رڑی تے ستے تے تھی خسم دا دری او سائیں دا در کدی مول نہ چھڑ دے پاویں مارے سو سو جتے تے تھی اتے بلے شاہ اٹھ یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تھی آئے آئے صفتاں ویکھ کنیاں نے کتے دے اندر کنیاں صفتاں نے رات نو جاگدا مالک ہوندا ڈنڈے جتے مارے مالک دا بوا نہیں چھڑدا ٹکر بند کر دے تاں وی بوا نہیں چھڑدا خدا دی قسم اے صفتاں بندے وچ پیدا ہو جان بندہ اللہ دا ولی بن جاندا ہے ساڈے تے چڑ دن مشکل آ جاوے اسا اللہ نو چھڈ دینے آنے آ رب سنیا ساڈا رب ہوندا تے سانو ساڈی سندا ہی نہیں پیا پتہ نہیں کی بن گیا پتہ نہیں کیڑا گناہ کر بیٹھا وا ہاں جی اللہ سندا ہی نہیں پیا اللہ میں سندا ہی نہیں پیا بس بھائی رج گیا رب تو اسا تے بس بھائی اسا کہ چپ کر تو تے سجدے دی مار بنوں گا گل نہیں بنی بھائی مشکل نال نماز تے لگ پیا تے ایک پڑی تے مجھ مر گئی دوجی پڑی دوجی مر گئی تریجی پڑی تو کچا بولے انہیں آخیا نا مراد آ چپ کر تو تے سجدے دی مار بنے گا گل سمجھ آئی کہ نہیں اللہ دے بندے آئی ہوئی تے گل ہے رب سونا آزماندا ہے ہاں جی تے بھائی یاد رکھ لے لوکی آندے نے یار رکھے اللہ دے ولی آندے نے اسی کتیاں تو وی پیڑے آ کیوں آندے نے آپ نو چلیا او آجزی کردے نے اس واسطے آندے نے بھی کتیاں دیاں صفتاں دے ویکھنا کی نے بھائی وہ بھوکا رہے مگر اپنے مالک دا در چھڈ دا اسا بھوکھے چند دن بھوک آئی سائیاں پیسے چا وکھائے اسا پوچھل نال لگ دین جاندا تے خسما نو کھاوے او جی مجبور ہاں کی کریے ٹکر دا جو مسئلہ ہے پر خدا وحدہ لا شریک دی قسم جا کے ازمال ہے پر کتا نسلی ہوئے کتا کی بھی کتے ہوندے نے بھی انہاں دن نو سونا ہے تے رات نو جے مالک نکل پیا باہر تے اندے تے لتاں وچ پہ جانا ہے تے جے آ گیا کوئی چور انہیں سٹ دیتی روٹی تے پھر پوچھن لا کے پرا ہو کے بہ جانا مالک سمجھدا پیا بھی کنجر جاگدا پیا اے پتا کوئی نہیں بھی یہ انہاں کتیاں وچوں نہیں کتیاں دے لئی حساب کتاب ہوندے جے دعا کرو اللہ سونا یہ صفت پیدا کرے بھی سانو اپنے مالک دی صحیح پچھان پی جائے اسا اپنے مالک دا بوا کسے حال چ نہ چھڈیے ویکھے نا وہ چروائے دا کتا کدی پیڈا دا دودھ پیندا سا اج ایتھے بھوکھا آن کے بہ گیا غور فرما اللہ دیا بندے آؤ کتے دیاں اے صفتاں غیرت بڑی ہوندی آ وفا بڑا ہوندا اے راتی جاگدا اے اللہ دے پیارے وی رات نوں جاگ دے نے جاگ دے نکل اس واسطے بزرگ شیخ جامی سرکار نے غالباً لکھیا ہے کہ یارہ صفتاں نے کتے دیاں بندے چ پیدا ہو جان اللہ دا ولی بن جائے ماشاءاللہ تے اسے واسطے عاجزی کردیاں اساں اللہ دے پیارے اپنے آپ نوں کہندے نے بھئی یار کتے ساڈے نال میاں چنگے نے اساں تے کتیاں توں وی پیڑے ہاں ہاں جی اے بڑے بڑے ولی میاں صاحب نے بلے شاہ سرکار نے اور سہ ولیاں دا بلکہ اساں دے عام ویسے آ ایک بندہ مسلمان مومن ہوے عاجزی کرے تے وی آندا یار اساں تے آج مسکین کتیاں توں وی پیڑے ہاں ساڈے توں کتے وی چنگے نے غور فرما اللہ دیا بندے آؤ ہوں ستے کس حال چ کتا بیٹھا کل بو ہم باسے تن ذرا آئے ہیں بل وسید کتا انہوں دیا انہوں دا کتا انہوں دے جناب غار دے بوئے تے باواں وچھا کے بیٹھا ہے پنجابی وچ آکھاں گے کلی ڈاہ کے بیٹھا کلی لا دے اس آخیا بھائی ایتھے ہونا منجا ڈاہ کے بہ گیا لو سونے مرن گے بھی تہاڈے نال تے جیواں گے بھی تے وفا اندا ہی نہ اے اس طرح بندہ اللہ دے ولیاں نال لگے تے فیض ضرور ملدا ہے حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا بلم باور جیڑا سی نا یہودیاں دا بڑا وڈا عالم اس نو کتے دی شکل جہنم پایا جانے تے اس کتے نو دی شکل جنت پایا جانے یہ سو بد فیض ہے کہ اصل تو کچھ نہیں سمجھتے نا نو علیہ السلام دا شادی فرما نے نو علیہ السلام پیغمبر نے کون سا پیغمبر دا پتر سوبت پیڑیاں دی بیٹھا ہے جہنم پہ سڑدا ہے ایک کتا ہے سوبت چنگیاں دی بیٹھا ہے تے کتھے پہنچیا ہے تو کی سمجھنا ہے میں ایویں تے نہیں روکدا بیلی آ پیڑی سنگ نہ کریا کر نال کسنگی سنگ نہ ایویں نہیں روکدے سائیں لوگ آنکھے نال کو سنگی اور سنگی لا کریے اتے کل نو لاج نہ لائیے او کاواں دے بچ بھاویں موتیاں چوگی چگائیے تمہیں کبھی تربوز نہ تھی ونی پاویں توڑ مکے لے جائیے کوڑے خون کدی مٹھے نہ باہو پاویں سیمنا گڑ پائیے مکاوا بکل زیادہ ہو گیا مکا اتنے روک دیا کہ پورا کر دیا اے میرے تے علماء نہیں تے پاؤنا پہ یار توجہ فرما اللہ دیا بندے لوکی آدھے سن بدل کے آیا ہے مر چڈیا ہے ڈائی مہینے تینوں بایا ہوئے تو لگ پتا جا خدا دی قسم اصحاب کاف دی کرامت میں جدو جمعے تے اعلان کرتے گیا میں کہ رابا جے سچے پیارے نے نا تیرے تے ایس جمعے تکر مینو تیار کر دیں لے اللہ نے کیتا ہی کہ نہیں ویکھ لے اللہ دی مہربانی ذرا توجہ فرما مارے پیا کرنا قرآن مجید جناب اگے فرماؤندا ہے پیا فرمایا لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا اللہ فرماؤندا ہے جے تو جا کے انہاں نو ویکھے گا تے بھج کے پچھا نسے گا انی ہیبت میں انہاں دی رکھی ہے انہاں ہیبت رکھی انہاں دے چہرے مورے دے اندر انہاں دی شان دی ہیبت انی ہے فرمایا بھج جائے گا پچھا نو ویکھ کے تیرے دل دے اندر روپ پے جائے گا انہاں دے جناب ستیاں نو ویکھ کے توجہ فرما نہ جی ہے جاگدے نے 300 سال 300 سال اتے 9 سال ہے جی نار سالا نے سوایا ہے مگر نہ وال ودتے نے نہ نو ودتے نے ہاں جی اللہ سونا سارے بندوبست پیا کرتا ہے ہاں جی جناب سارے بندوبست انہاں ستیاں دے پیا کرتا ہے ہاں جی انہاں دے پاسے بھی آپ پیا پرتدا ہے ہاں جی توجہ فرما انہاں سارا رب نے سوا دتا ہن جناب واری آ گئی اللہ سونے نے انہاں نو جگانا ہے ستیاں نو جگان دی واری آئی 309 سالاں تو بعد رب سونا انہاں نو جگان دا ارادہ پیا فرماؤندا ہے توجہ فرما ادھروں حکومتاں بدل گئیاں بادشاہ بدل گئے کائنات بدل گئی مسکافر ختم ہو گئے مسلماناں دا ملک بن گیا ہاں جی عیسیٰ علیہ السلام دا امتی بادشاہ ہو گیا ادھروں آپس وچ انہاں دے اختلاف ہو گیا کئی کہن لگے روح اٹھے گی قیامت نو تے جسم نہیں اٹھے گا کئی کہن لگے جسم تے روح کٹھے اٹھن گے ہن جناب بادشاہ پریشان ہو گیا بادشاہ کہن لگا رب دی بارگاہ وچ تپے بہ کے عرض کیتی آندا ہے مولا کریما ہن جھگڑا ہو گیا ساڈا آپس دے اندر فیصلہ تو کر دے اللہ اگے فریاد کیتی بادشاہ مخلص سی رب اگے فریاد کیتی مومن مسلمان سی جھگڑا مکاون واسطے چٹ پیا لگدا ہی اللہ دے بندے آ بادشاہ نیک نیتا ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کردا ہے آندا ہے مولا کریم ہن فیصلہ کر دے میری قوم آپس دے اندر تے اسی جھگڑنے آ پئے کوئی آندا ہے قیامت نو روحاں جاگن گی آون گیاں تے جسم نہیں اٹھن گے انہاں سر بل جانا ہے ختم ہو جانا ہے تے جناب کئی آندے نے جسم تے روح دوویں اٹھن گے اللہ سونے نے انہاں ستیاں نو 309 سالاں تو بعد جگایا جگا کے دس چھڈیا جے میں رب سونا انہاں ستیاں نو انج جگا دتا جے 309 سال تو بعد جدو ہمیشہ دی نیند تانوں سوا دیاں گا قیامت نو روح تے جسم نو کٹھے ہی جگا دیاں گا ویخ لو انہوں نے جگا دیتا ہے انہوں نے اٹھا دیتا ہے تو انہوں نے اٹھا سکا گا کوئی مہاجر ہو گیا توجہ کر تے جناب جی بادشاہ ادھر وے انہوں نے ایک جاگیا نا تے اکھا مل دی. اللہ فرماندا ہے میں جگایا انہاں نوں. ایک حکمت وچ اے سی کہ او بادشاہ دے بندے تے انہاں نہ ویکھاں تے صحیح نہ کہ مدت کنوں چیتے آ بے کنہ چیر ستے نے اٹھے نا توجہ کر ویخ صدقے جاوا اس مالک دے جڑا اپنے عاشقاں لئی زمانے دے وقت نو سمیٹ کے رکھ چھڑدا. 309 سال دا زمانہ گزر گیا ہے جاگے نا تے جاگے بھی کیویں اپنے آپ. اللہ فرماندا نہیں بعثناہم لیتسالو بینہم اساں انہاں نو جگایا اٹھو سونے ہو ایڈی لمبی نیندر سو گیا تے جاگے نا اکھاں مل کے تے ایک دوجے نو پوچھن لگے یار کنے چیر ہو گئی ہے سوتیاں. قالوا لبثنا یوم او بعد یوم یہ دیہڑ یادا دیہڑ گزریا ہو گئی. رب اصل بخانا یہ چاہتا سی کہ ویکھ لو میرے نال جرانا لاؤن والیاں واسطے میں زمانہ انج سمیٹ دینا. اینا لمبا وقت گزریا پر انہاں لئی انج گزریا جویں دیہاڑ ہی لنگی جا رہی. اور جنہاں لئی زمانہ سمٹ جاندا ہے خدا دی قسم انہاں لئی زمانے دی عرشاں سمٹ جاندی. اٹھے نا پھر کہن لگے یار اللہ ہی جاندا ہے کنا چیر سوتے رہے. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ کہن لگے چاندی دا اے چاندی دا ٹکڑا اپنے کسے بیلی نو بھیج کے شہر ال کلو جا کے کوئی سودا لیا کھان لئی. ایمان نال دس 309 سال رب سونے نہ کھان دی طلب رکھی جاگن ڈین اینا لما عرصہ کھان پین تو بغیر بندہ جی سکتا ہے اے بولتے صحیح نہ ذرا. پھر چلیا پھر آنے اس رب نو مان کے پھر آنے میں دین تے آ گیا تے بھکھا مر جاؤں گا پھٹے منہ تیرے ورگے ساڈے ورگے مسلمان دا دین تے آ کے کتھوں کھاواں گے چٹھے خوہ چ کھاویں گا. او نا مرادو اس رب نو جدوں منیا جی نہیں تو گل کی ہوئی 309 سال ہوئے پئے نے تے اس ذات نے بغیر کھان پین تو رکھیا ہے تے او تینوں مینوں نہیں رکھ سکدا. تے کہن لگے بھیجو کھا کسے نو فالیان ذر ایھا ازکا طعاما فلیادکم برزق منه ولیتلطف ولا یشعرن بکم احد. کہن لگے جاؤ ایک بندے نو کلو سودا لے آوے کھان دی شے لے آوے تے پر کھانا حلال دا ہی لے آونا جے رب دے جو پیارے سن حلال دا اوتھے دھیان ہو بھئی حرام نہیں جے تے کوئی اوتھے ویکھو گے کیونکہ اوتھے کوئی ایہو جا کوئی کافر کول نہ پہنچ جانا حرام شے سانوں نہ کھوا دے دھیان رکھنا ہے ایھا ازکا طعامن حلال کھانا لے کے آنا ہے. تر پیا بیلی پر جان جان دیا نرمی ورتنی جے تے گل لکا کے رکھنی ہے پتہ نہ کسے نوں لگ جائے بھئی یہ اوہی ہے او جڑے بھج کے گئے سن. انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا. کہن لگے جاؤ جے وہ تواڈے تے غالب ہو گیا انہاں نوں پتہ لگ گیا پھر یا پتھر مارن گے یا تانوں واپس کفر ال لے جان گے تے جے کفر ال تسی ٹر گئے تے ہمیشہ لئی برباد ہو جاؤ گے اپنا دین چھڑ دیتا تے تباہ ہو جاؤ گے. ہاں جی جناب کذالک اثرنا علیہم اللہ فرماوندا ہے پیا ویکھو جناب ادھروں لے جاندا ہے پیا تے پتہ جا کے انہاں دی خبر کیویں کھلدی ہے جا کے جناب دکان دے اوتے سودا لین واسطے پیسے پھڑائے نا دکاندار نے پیسہ ویکھیا تے 300 تے کئی سال پہلا دا روپیہ ہے تے تو کون ہے بیلیا کتھوں آیا ہے او ساکھیا بھی عشق دے مشک چھپ نہیں ہو سکدے ماشاءاللہ. انہیں آیا تو نال روپیہ کتھوں لیا دائیں ایک نو تے کندھا نو کان ہوندے نے نال دے سنیا اونے دوجے نو دسیا تریجے نو پورے بازار وچ رولا پی گیا پولیس کٹھی ہو گئی. انہاں کیا پڑھو اے بندہ ہے کیڑا ہے یہ آیا کتھوں ہے بادشاہ کو لے گئے. بادشاہ ہوں اس لیے مسلمان سی. اللہ ایویں بدل چڑھتا ہوں کوئی پتہ نہیں لگتا ہوں. گیا جناب مسلمان سی جا کے ویکیا انہیں آخیا اللہ کے بندے ہو سانو لگتا ہے بھی اینے سال پہلا تے کوئی جوان ملک آ شہر چھڈ کے گئے سن یہ کدھرے اوہی تے نہیں. انہیں متھے نو ہاتھ مارنا بیڑا تہاڈا کر گیا تے کام خراب ہے یہ تو انہوں پتا لگ گیا. بادشاہ اٹھ کھلوتا انہیں آخیا واقعی رب سونا جسم تے روح دونوں اکٹھے اٹھا لائے. بادشاہ نے اعلان کر دیتا بیلیو میں رب اگے دعا کیتی سی انہیں فیصلہ کر چڑیا ہے لہذا خبردار بھی ہوں دوجا فرقہ کوئی بھی نہ ہوئے سارے ایک کوئی ایمان رکھو بھی اللہ نے روح جسم دونوں اٹھاونا ہے. جھگڑے مکان تے آ جائیے تو انج مک جاندے نے. ذرا توجہ کرنا ودھان تے جنہیں مرضی ودھا لو. بادشاہ بندے کٹھے ہو کے اس بندے دے فقیر درویش کے پیچھے پیچھے ہو پائے غار تے بوئے تے آ گئے. غار دے بوئے تے آ گئے. بادشاہ نو کہن لگا کھلو جا باہر میں پہلو اندر جانا وا. اندر گیا اللہ نے ساریاں نو موت نال سما دیتا. باہر آن جوگے نہ رہے کیونکہ پان پانی آب حیات بھی پیتا ہوئے موت آ کے ہی رہندی ہو. بادشاہ نے جدو صورت تیار ویکھی کہن لگا ہوں اس طرح کریے انہاں دی غار دے نال ایک مسجد بنا دینے آو. اللہ دی مخلوق آوے اتھے اللہ اللہ کرے اللہ دے پیاریاں دا ڈیرا آباد رہے. انہاں کئی آخیا نہیں اتھے عمارت بنانے آ اتے انہاں دے عمارت بنانے آ بڑی سونی جی وچ کفر والے کہن لگے عمارت بنانے آ تے ایمان والے کہن لگے مسجد بنانے. نال مسجد بنے گی اللہ اللہ ہوے گی. بادشاہ نے مسجد بنا دیتی نال خانگاہ بن گئی اللہ اللہ دنیا اتھے آنا لیکن اگاں غار وچ کوئی نہیں جا سکدا. حضرت امیر معاویہ سرکار دا زمانہ سی آپ نے اپنے چند بندے روانہ کیتے بھی جا کے اصحاب کہف نو تے ویکھو خاں ویکھن واسطے گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکیا بھی نہ کلو. وہ جوان جدو جا کے تے نیڑے ہوئے نا غار دے اندر قدم رکھیا تے سارے سڑ کے سوا ہو کیونکہ اتے جان دی اجازت رب والوں کوئی نہیں. ذرا غور کرنا اللہ سونے نے انہاں عاشقاں نو اپنے پیاریاں نو ایس طرح سوایا ایس طرح انہاں نو وفات دتی تے پورا جناب جی انہاں دا لما چوڑا ذکر قرآن مجید چایا. اللہ آتا ہے کسی کو پوچھنا جڑا میں واقعہ قرآن بیان کیتا یہ بڑا این ہی سچا واقعہ یہ نالا یہ برحق تے سچا واقعہ ہی اس واقعہ تو ثابت پہ ہوندا ہے کہ اگر کوئی بندہ کمزور ہے وہ اپنا دین ایمان تے قائم نہیں رہ سکتا لوکاں وچ اندے آستے اجازت ہے بلکہ بڑا وڈا فضیلت دا کم ہے کہ وہ اپنا کاروبار چھڈ کے تے پہاڑاں میں چلا جائے غاراں میں چلا جائے. دوسرا ہوئے جے اتھے صبر نہیں کر سکتا نہیں رہ سکتا تے کلیا جا کے بیڑا کسے اور جگہ تے لا لوے. جے انج بھی نہیں کر سکتا تے کار اپنے وچ لوکاں تو وکھرا ہو کے بہ جائے. صبر قناعت کرے جن ایک روزی حلال دی لب جاندی ہے سوکھی جی. صبر کرے تھوڑی تے گزارا کرے دین ایمان اوتھے بچا لوے. کملی والے نے فرمایا وقت بڑے اوکھے اوکھے آؤں گے. جیڑا بندہ اپنے کارج بہ کے اپنا دین قابو کر کے بہ جائے گا تے آ جڑے پنگے نے لوکاں دے انہاں دے اندر جناب شتونگڑیاں شتانیاں کم شتانے کماں وچ تے لوکاں دے جناب جی انہاں کماں وچ شامل نہیں ہوے گا اپنا دین ایمان دنیا تو بچا جائے. تے کئی انج دے وی شیر ہوندے نے جنہاں نوں اللہ نے بڑے بڑے جگر دتے ہوندے نے. وہ آدھے نے پھر کی ہے بھائی چمڑی اترنی ہے نا شیری اترنا ہے نا لے بیٹھے ہاں بھائی جان جو تیرے نا تے واری یہاں کا پھر مقام اچا ہوں. ایمان نال دس جڑے لک کے جان بچا کے گئے سن انہوں دا تے انج مقام ہے تے جڑے رب واسطے شی ہو کے جان قربان کر دے انہوں دا کی مقام ہونا ہے کی خیال ہے انہوں کا کی مقام ہونا ہے بارگاہ الہی دے اندر. تے ہن میں اسے دے حوالے نال ہی ایک حدیث تانوں سنا کے تے پھر گل ختم کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ایک زمانہ آوے گا لوکاں دے اُتے دین بندہ اُدوں ہی بچاوے گا جدوں اپنا دین لے کے پہاڑاں وال غاراں وال ٹر جاوے گا. جدوں اے ہو جے حالات ہو گئے توجہ فرما ایک قدو ایسا انہیں فرمایا اس لے جدوں روزی اللہ دی نافرمانی نہ لبڑیے ناجائز رزق بن جانے نے فائدہ کان ذالک حلت العزبت جدوں اے ہو جے حالات ہو جان بھی رزق بھی حلال طریقے نال نہ لبے. نبی پاک نے فرمایا اس لے بغیر شادی تے رہنا جائز ہو جانا ہے بغیر شادیوں بیاہ تو رہنا جائز ہو جانا ہے. تائیوں میاں رحمت علی نے بیاہ نہیں سکیتا. یہ نہ سوچیا کرو کہ جناب اللہ دے ولی کو نافرمانی کرتا ہے نا یہ حدیث پاک ہے. جس بابے دور سے داتا گنج بخش دا اس بھی بیاہ نہیں کیتا. فرمان لگے میں نو حضور دی شریعت دے کنڈے دے مطابق کوئی بیوی نہیں لبھی میں تاں بیاہ نہیں کیتا. اگے سن عرض کیتی یا رسول اللہ بیاہ شادیوں بغیر رہنا کیویں حلال ہوئے گا لنگے تساں سانو شادی دا حکم فرمایا. آپ نے فرمایا جدوں بندے دا دین اون دے والدین دے ہتھوں برباد ہوئے گا اگر اون دے والدین نہیں ہونگے اون دی بیوی دے ہتھوں برباد ہوئے گا اگر بیوی نہیں ہوئے گی اون دی اولاد دے ہتھوں تباہ ہو جائے گا اگر اولاد نہیں ہوئے گی رشتے داراں تے ہمسایاں دے ہتھوں دین اون دا برباد ہوئے گا. عرض کیتی کملی والیا کیویں فرمایا اس طرح کہ او رشتہ دار والدین جے ہون گے تے والدین جے اولاد بیوی رشتہ دار کنبا ہمسایا او بندہ اپنے حلال روزی واسطے تھوڑا کما کے لیاوے گا کیونکہ بہتے وچ حرام رلدا ہوندا ہے او تھوڑی جائز کماوے گا تے تھوڑی کما کے لیاوے گا اونوں مینے مارن گے تے تانے مارن گے. ہجی تیرے گھر تے کوئی شے ہی نہیں لبدی ساڈے گھر جناب ویکھ ہر شے پئی پئیو ہر دنیا دا سامان ساڈے کول ہے ساڈے کول لندن دی فلانی شے پئی ہے فلانی شے پئی ہے تیرے گھر خالی پیا ہے یہو جہ مینے مارن گے وہ بچارا مینیا تانیا تو تنگ آ کے پھر حرام کم ویڈیو سینٹر یہو جہ کم ناجائز دھندے کر لے گا. ہاں جی جناب ناجائز کم کر لے گا اس طرح اندا دین برباد ہو جاوے گا. اس واسطے کملی والے نے فرمایا انہاں حالات دے اندر بندے دے جناب شادی نہ کرنے دی اجازت ہوے گی مگر جیڑا بندہ شادی کر لے گا اور پھر صبر نال زندگی گزارے گا اپنے بچیاں دی تربیت بھی نبی دے دین دے مطابق کرے گا اپنی گھر والی نو سیدھا نبی دے دین دے مطابق رکھے گا اپنا جناب گھر پورے نو سیدھا دین دے مطابق رکھے گا روزی کنا تے حلال والی کھاوے گا خدا وعدہ لا شریک دی قسم ہے اوندا ثواب اصحاب کہف نالوں وی وڈا ہوئے گا. یاد رکھ دعا کرو خدا بندے قدوس سانو عمل دی توفیق آخر دعوانا إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحابه أجمعين. Amen.